nimekwisha. Kilicho nizuzua siku zile, mwenyewe nimeshamua. Heri nikiache kuliko kukuudhi, nisije nikajuta. Sasa nimeshatubu ewe wangu, sitaweza rudia tena. Tumeamuliwa na wazee wetu, yamekwisha. Kilicho nizuzua siku zile, mwenyewe nimeshamua. Heri nikiache kuliko kukuudhi, nisije nikajuta. Samani ya mapenzi ni kusikilizana. Na mimi leo ndio mwisho wangu, niliyotenda kwako kweli yanatosha. Yote hayo niliyoyafanya ya kukuudhi wewe, samani sana mpenzi wangu. Esa wangu sikiliza, samani ya mapenzi ni kusikilizana. Na mimi leo ndio mwisho wangu, niliyotenda kwako kweli yanatosha. Yote hayo niliyoyafanya ya kukuudhi wewe, samahani sana mpenzi wangu. Eso sikiliza, samani ya mapenzi ni kusikilizana.